الله الرحمن الرحيم باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب باب دې په بیان د جواز د خوراک کې د طعام د غنیمت نه په دار الحرب کې وبه قال حدثنا شيبان بن فروخا قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا عميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال صبت جرابا من شهم حاصل کرم یو ګوډه د واز دینه پرز د خیبر قال فالتزمته ما لازم را نیولو فقلت ما ولا اعطي اليوم احدا من هذا شيء نبوركم من رزد دينا یو کست سشه قال فالتفت جمی رسوکت من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولانو ومتبسما خاندنی دیکی تو عام اواز دوا ندی کی گورا جواز شو د خوراک د غنیمت د مال نا مسلمانان چې سو په دار الحرب کې د غنیمت نه خوراک کولې شي په قدر د حاجت اکد امام اجازت وی او کني وی چې کله ضرورت وی اچھا اجازت د امام نه د شرط کړه سیوا د امام زهري نه خو جایز نه چې دینه شهر او باسي دار اسلام ته بیا به شریک کی دی او به تقسیمي که شهر ویستو نو بیا به غنیمت ته واپس کړي اپا دی کی دلیل دے د خوراک د وازدو د اغزبائه د یهودو زکا خیبر که خو یهودو نو دا زبه ای کڑی وی گڑان و خان و وازد دا غی وی اواز دا پا غی حرام اموا و مسلمانانو تا درست وا الله وتعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم دیده کی مفسرین و اجماع ده چه مراد ده توام نه زبایح دی ځکه اوچ خوراک خدار کافر مسلمانانو ته درسته اول ته ویلی توام زبایح دی استثناء دی یوشی نه ده کړي که غوها ده که واز ده دا غټول حلال دی او دی باندې اتفاق دی د جمهور چې د اهلی کتاب او ذبیحه حلال ده برابر خبره ده کدی په ذبح کې بسم الله ویلی او کدی ویلی اباده قوم وای چې بسم الله نو وای نو درسته نه ده خو په دې اتفاق ده کې چې دای د مسیح علی السلام په نوم ذبح وکا یا د بل چا په نوم نو بیا د غزبیه حلال نه ده د جمهور علما او قول له وای ما چې وکتل الله حبیب تبسم کولو نو ما ته حیا رااله ځکه د الله حبیب وکتل چې د ماه رسول دی پر اغستو اما وی چې چاله به تس شین ورکو دا صحابي د خوش طبیعت نه وی وبه قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا بهز بن وسد قال حدثنا شعبه قال حدثني حميد بن هلال قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رمي الينا جراب رو غرزول شمته وغده في طعام فايك طعام وشهم وازدوا يوم خيبر پرد خيبر فوثبت ما ورطوب کولیا خوز اوچ روینی سم قال فلتفت تومی قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فستحیتو منو ماتی حیاؤ کا وبیهی قرادسنا محمد بن المسنہ قرادسنا ابو داود قرادسنا شعبتو بهذا الاسناد غير انه قال جراب من شحم ګړو د واز دی ولم یذکر الطعام او د طعام ذکر پکن نکړې باب کتب النبی صلی الله علیه وسلم اله هرقلا ملک الشام يدعوه الى الاسلام باب د په بیان د خاتون د نبی رسول سلام کې هرقل تا چدا بادشاہ د شام اسلام ته راولو وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي وابن ابي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ ابن رافع قال ابن رافع وابن ابي عمر حدثنا وقال الاهران اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا باب بن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابا سفيان ابو سفيان خبر ورکړی دته من فيه لا في دخلی دنه دا خلی ته نه مخامخ ته یو دخلی نه چې بلې خلی ته خبر ازي مخامخ وي قال وايد ابو سفيان انطلقت زتنم في المده التي فمداغه کې كانت بيني چې وصل پمن زما پمن رسول الله صلى الله عليه وسلم کې قال فبين انا بالشام پمن دي کې د شام کې اذ جي ابي كتاب روڑے شیو خد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہر قلتا قال وکان دہیت الکلبی یجا بہی دہیت الکلبی رضی اللہ عنہ دا خط روڑے ہو دا جلیل القدر صحابی جبریل السلام دا پا شکل کے برات لو فدفعہو الی عظیم بسرا ورکو دا د بصرا غم شرطه بصرا خارو امیر د بصرا ته ورک فدف عظیم بصرا الہ رقل عظیم او امیر د بصرا هرقل تور کو فقال هرقل هرقل وی هلاونا حدن اشتد دی دې کی او تن من قوم هاذ الرجل الذي د قوم د دې شریان یزعم چیاغ گمان که انہو نبیون چی دے پیغمبر دے قالو نام دیوی آو قال فدوئی تو فی نفر من قریش ابو سفیان رضی اللہ نوئی دے دا وخلا کافر دے ویز روبل لیشن پس کسانو کی دے قریشونا فدخلنا لا حرقلا مگوردن نسو پہ حرق الفاج لسن آمینے دی مگزان لمخی لکینولو فقال ایوکم ویکم یو پتاسو کی اقرب نسبن دیر نزدې دې په نسب کې من هاذ الرجل الذي د دې سړی هغه نه یزوب چا ګمان کوي انه نبی چې هغه پیغمبر دې کم یو په نسب کې دیر نزدې دې فقال ابو سفیان فقلت انا ماوزو فاجلسوني بین یدی زیه رقل تمخل کینول واجلسوا اصحابي خلفي ما مرغری زه ما نرست کینول ثم دعا بترجمانی بترجمان روغتو فجب خیو بل سر نپوئی دل فقال لہو اغتیوی قل لهم دیتوا انی سائلن هذا زتپوس کم ددنا عن الرجل الذي پبارد سڑی آکی ازعمو چا گمان کئی انہو نبیون چا پیغمبر نے فین کذبنی نو کدابو سفیان ما تا دروغ وئی فکذبو نو تاسو دتا دروغ نسبت کوئی قال وای راوی فقال ابو سفیان وای مولاه قسم بالله لولا مخافته کنو دا یرا ایوسر علی الكذب چې نکل بکړی شي په ما دروغ چې دروغ ویلی لا کذبت دروغ به ویلې ثم قال لترجمانی به ترجمان ته وسلو تپوسو کا کیف حسبه فیکم د دې پیغمبر نسب پتا سو کې څنګه نه قال ابو سفيان وقلت ما وفينا ذو حسب فممكن يولو نسب خاون نے قال فال كان من ابائه ملك اعادت بمشران وكشوك بادشاہ تیرشے قلت لا ما وینا قال فال كنتم تتهمونه بالكذب اعاتا سپدس تهمت لغول درو قبل ان يقول ما قال مخ کې د دین چې دوی هغه چې ویلی دي قال قلتم اولانا ومن يتبعه وسو كتابي اشراف الناس هم ضعفاء غټان او مالدار خلق کمزوري قال قلت بل ضعفاء کمزوري خلق مرغني قال يزيدون هم ينقصون زيادتي کی کمی قال قلت لا بل يزيدون زيادتي قال هل يرتد احد منهم عن ديني آیا واپس کیږي او تند دوینا د دین د دوینا بعد ان يدخل في پس دینه چور دند شي پدې کې سخط وطن له د وجد حسین دی دین تا قال قلت لا و ما وینا قال فهل قاتلتم تاسو سره جنگ کړي قلت نعم او قال فكيف كان قتالكم يا سرنګ جنگ تاسو د سرا قال قلت يكون الحرب وي جنگ په من زموږ او د دوی کې سجالن بوکا بوکا یعنی کله کثزي کله برزي کله زموږ نمبر وي کله د دوی يصيب من نارسيږي زموږ نا او نصيب منو کله موږ رسي غداینا قال فهل يغدر دوکا کای خیانت کای قلت لا ما ونا ونحن منه في مدت مونږ دا غسر اوس په موده کې صلح کړی لا ندري مونږ ته پته نشته ما هو اسوارون فيها چا به په دې صلح او حدیبیه کې څه کوي قال ابو سفيان و فوالله قسم بالله ما امكنني قدرت رانو کو مال رس کلمینه چوردن نه کوم په دې کې شعر یو شعر دینا قال فهل قال هذا القول وی ویلی د داوینا حضوریو تن قبلو مخیدنا قال قلت لا ما وینا قال لی ترجمانی ترجمان تے وی قل لہو دنت دتوا انی سالتو کان حسبی ما تپوسو کتان پبارد نصب دی پیغمبر کی فزامت تا خیالو کو انہو فیکم زو حسب شدا پتاسو کی دلوی نصب خاون دے وکذالک الرسولو تبعسو فی احساب قومها دارنګه پیغمبران را لېګلی شي په لوی لوی نسبونو د قومونو کې وصال تما تپوس کول کان فی ابائه ملک آیا د مشرانو کې څوک بادشاہ او فزعم ته الله تعالی فقلت ما وی لو کان من ابائه ملک کړه د پلارانو نکونو کې څوک بادشاہ وی قلت رجل یطلب ملک ابائه ما به وی اوسړې د پلار نک بادشاہی لټای وصال تو که تپوس میو کانت بای په بارد تابیدارو دکی ادو عفا اوهم اشرافوم چه دا کمزوری خلق دے کدا سرکش جباب ردی متکبرین دی فقل تبلزو عفا اوهم تاوی کمزوری خلق او دغه کمزوری خلق چه نزنون کئی نتکبری نغروری وهم اتباع الرسل او داد انبیاء علیہم السلام تابداروی وسالتو کامادن تپوسو کل کنتم تتہیمونہو بالکذبی آیاتاسو پدچت تحمت لگولیو درو قبل ان یقول ما قالا مخید دین چلیوائی اغچویلی دی فزعمتا اللہ نتاونا فقد عرفتو زپوشم انہو چوی شکدا پیغمبر لم یکن ندے لیدع الکذب چپریزی درو پخلکو اثم یزہبو ابی عزیف یکذب علی اللہ پا اللہ دروغ وی خلقو بانی دروغ نوی خلقو لے دروغ نوی صلی اللہ بانی دروغ وی وسالتو کالی ارتد دعا حدن منو من دینی آیا واپس کی گی اوتن ددوین ددین ددوین آبادا این یدخلو پد دین چرا دنشی ساخت وطن لہو دو وجد غسین دی دین تا فدعمت اللہ تاوینا وکذالک الیمانو دارنگی مانده دا خالت و بشاشت القلوب کل چه گڑ وڈ شی دا کلاوالی دا زرون و سراب بشاشت القلوب وی دا سینو انشراح تا او دا غی اصل تا ایمان چه دا زر ویخ تا ورو رسیگی اغا اصل دا زرون تا ورو رسیگی نو بیا دا ایمان بار کیگی نا وسالتو کا هل یزیدون او ینقصون ای زیاتی کی کمی فزعمت نو تا خیال کنهم یزیدون چې دی زیاتی وکذالک الایمان حتا یتم او داس ایمان وی تر دی چی پورشی وسالتو ک تپوس میو کوال قاتلتمو تاسو سجد جنگی دی فزعمت انکم قد قاتلتمو تا خیالو کو چی تاسو سر جنگی دی فتکونو الحربو بینکم نوی جنگ پمن ستاسو پمن دی کی سجالن بوکا ینالو منکم آسلی دی تاسو نو تنالو نمینو او تاسو دینا حاصل نوی وکذالک الرسولو تبتلا دارنگی پام بیاو از ما اشرازی سمتکونو لهم العاقبا اب یادی تاخیری انجاموی وسالتو کهل یغدرو تپوس میو کچ خیانت کئی فزعمت انه لا يقدر تا گمانو کچھ خیانت نہ کئ وکذالک الرسول لا تقدر دارنگ پیغمبران خیانت نہ کئ وسالتو کہل قال هذا القول احد قبله چدا خبر دینہ مخک چا کرے فزعمت الله تا وینا فقلت لو قال هذا القول کویل ودا خبر احد یوتن قبله مخک دنا قلت رجل اتم بقول او سره دې دې رواني اقتدا کوي د وینا پسې قیل قبله چې هغه د دن مخ کې ویلې شوی و بس کو دې وکي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه الله زموږ د ټولو خاطر کونه او زموږ باپ یا الله بیماران ته شفا بیماران دی دعا غواړي الله شفا ورکړي.